Ekspres DeLonghi. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 2199. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Ekspert. Żegnamy reklamy. Poniedziałek, 24 lipca, Trójka Polskie Radio, minęła 19. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brękati. Ustawa wprowadzająca na stałe 14. emeryturę weszła dziś w życie. Na Rodos utknęła grupa polskich turystów, to około 200 osób. O powrót do porozumienia zbożowego apeluje do Rosji sekretarz generalny ONZ. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że ustawa, na mocy której 14. emerytura stanie się świadczeniem stałym, jest efektem dobrego współdziałania władz. Wraz z premierem Mateuszem Morawieckim odwiedził dzienny dom seniora Senior Plus w Woli Karczewskiej na Mazowszu. Prezydent Duda podkreślił, że wprowadzenie corocznych wypłat dodatkowej emerytury przełoży się na poprawę komfortu życia seniorów. Dodał, że świadczenie należy się emerytom za ich ciężką pracę i poświęcenie. Jak bardzo po latach ciężkiej pracy, po latach starań dla Polski, temu właśnie pokoleniu należą się godne warunki życia. Ja chcę, panie premierze, bardzo podziękować, bo to, że udaje nam się kolejnymi działaniami wspierać państwa w tym właśnie życiu codziennym, bo to jest tak, że kiedy się to wszystko sumuje, tą trzynastkę, do tego się doda tą czternastkę i wszystkie inne świadczenia, to się okazuje, że rzeczywiście ten byt ludzi, którzy są już w tym okresie zakończenia aktywności zawodowej, istotnie się poprawia. W tym roku 14. emerytura będzie wypłacana na przełomie sierpnia i września. W kolejnych latach, zgodnie z ustawą, o terminie będzie decydował rząd w rozporządzeniu. Grupa polskich turystów przebywająca na greckiej wyspie Rodos nie może wrócić do Polski. Od kilku godzin około 200 Polaków, którzy zakończyli w czasy organizowane przez biuro podróży TUI, przebywa na lotnisku, a ich lot został odwołany. Dziennikarz Polskiego Radia Aleksander Przoniak, który jest jednym z turystów, wyjaśnia, że Polacy zostali zabrani z hotelu na lotnisku i tam dowiedzieli się, że nie mogą wrócić do kraju. Dodaje, że zdziwienie budzi działanie biura podróży TUI. Dziwi mnie fakt, że samo biuro podróży odwołało przyloty kolejnych turystów i w związku z tym raczej powinno się spodziewać tego, że samolot, który miał nas zabrać z Rodos do Warszawy, nie przyleci i w związku z tym powinno chyba podjąć jakieś kroki, żebyśmy mogli opuścić tę wyspę. Natomiast w tej chwili nie mamy kompletnie żadnych informacji i siedzimy w strefie tranzytowej lotniska i nie wiemy po prostu, co dalej będzie. Pracownik biura podróży TUI poinformował, że biuro skontaktowało się z działem lotów i próbuje uzyskać informacje od przewoźnika obsługującego loty na Rodos, jak ta sytuacja zostanie rozwiązana. Dziś święto policji. Na Placu Zamkowym w Warszawie podczas centralnych uroczystości wręczono policjantom odznaczenia państwowe i resortowe. Były promocje na pierwszy stopień oficerski i uroczyste ślubowanie nowych policjantów ze stołecznego garnizonu. Policjanci często twierdzą, że wybierają tę służbę ze względu na nieszablonowe zadania i stabilność zatrudnienia, mówią bracia bliźniacy, sierżant sztabowy Kamil Kłeczek i sierżant sztabowy Krystian Kłeczek. Przede wszystkim zaszczyt i duma wstąpić w szeregi polskiej policji, ubrać dumnie ten niebieski piękny mundur. No, służba jest ciekawa, to się wiąże z adrenaliną. Każdy dzień jest inny, każda służba jest inna, no i to jest takie motywujące, budujące i no i się po prostu nie nudzimy. Taka praca biurowa nas w ogóle nie interesuje. Chcieliśmy być w terenie, działać, chcieliśmy, żeby nasza praca była dynamiczna, rozwojowa i ta policja daje nam to, co potrzebujemy, czyli adrenalinę i stabilizację. W centralnych uroczystościach wzięli udział prezydent Andrzej Duda i szef MSWiA Mariusz Kamiński. Sekretarz generalny ONZ zaapelował do Rosji o powrót do porozumienia zbożowego, które umożliwiłoby eksport ukraińskiego zboża przez Morze Czarne. Antonio Guterres bierze udział w Rzymie w szczycie systemów żywnościowych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Sekretarz generalny ONZ-u wystosował apel do Federacji Rosyjskiej w przemówieniu otwierającym obrady. Podkreślił, że zarówno Ukraina, jak i Rosja odgrywają ogromną rolę w zapewnieniu globalnego bezpieczeństwa żywnościowego. Zapewnił, że zrobi wszystko, by zagwarantować dostęp do światowych rynków ukraińskim i rosyjskim zbożom i nawozom. Rosja w czwartek wypowiedziała porozumienie zbożowe, grożąc atakiem na cywilne statki płynące do ukraińskich portów. Ukraina zagroziła identycznymi retorsjami wobec Rosji. Premier Włoch Giorgia Meloni w swoim wystąpieniu powiedziała, że wypowiedzenie porozumienia zbożowego przez Rosję uderza w państwa afrykańskie, które mogą paść ofiarą terroryzmu. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Po raz 10 wyruszą na Morze Północne, by odnaleźć wrak polskiego okrętu podwodnego ORP Orzeł. Santi Odnaleźć Orła to nazwa ekspedycji, której przewodzi nurek Tomasz Stachura. Uczestnicy wyprawy będą poszukiwać wraku 100 mil od brzegów Holandii. Ekspedycji było już dotychczas parę, licząc z Holendrami było ich 5. Nasz projekt różni się od poprzednich ekspedycji tym, że nie jest to jednorazowa akcja. Jest to jakby długofalowy projekt, którego celem jest odnalezienie orła i czy będziemy robić to rok czy 17 lat, orła chcemy znaleźć. Ten krąg się zaciska, wiedzy jest coraz więcej. Morze Północne jest dość dobrze zbadane. ORP Orzeł to najsłynniejszy polski okręt podwodny z czasów II wojny światowej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce. Dariusz Urbanowicz. Halo, Darku. Halo, halo. Od 5 minut w Kielcach trwa ostatnie starcie pierwszej kolejki PKO BP Ekstraklasy. Korona podejmuje Śląsk Wrocław. 6 minuta, 0-0. Grają też w Rzeszowie. Stal przegrywa po pierwszej połowie z Odrą Opole 0-2. A teraz pływanie i awans Xawerego Masiuka do finału Mistrzostw Świata na 100 metrów grzbietem z 7 czasem, 53 sekundy, 20 setnych. No, jestem bardzo zadowolony z uwagi na to, że zrobiłem to minimum na igrzyska. Doszedłem do finału, który tak naprawdę był moim głównym celem. Największą presję na to nakładałem, na tą setkę grzbietem na finał. Udało się to zrobić, więc po prostu jutro podejdę do tego już dla fanu, z luźniejszą troszkę głową, bo nie mam tak naprawdę nic do stracenia w tym finale. No i dam z siebie 200%. 14 wynik uzyskał Kasper Stokowski. Chwilę po naszych grzbiecistach do wody wskoczyła Dominika Sztandera. Nasza reprezentantka w eliminacjach na 100 metrów stylem klasycznym spisała się rewelacyjnie, uzyskując minutę 6 sekund i 42 setne na setkę żabką. Poprawiła rekord Polski tym samym o 68 setnych sekundy, ale też wypełniła minimum na igrzyska w Paryżu 2024. Niestety w półfinale nie popłynęła już na miarę możliwości i uzyskała dopiero 16 czas. A co tam w Tour de France kobiet? Dziś drugi etap z ulewną końcówką. Wygrała Niemkę Liane Lippert z grupy Movistar. Na 8 miejscu do mety dojechała Katarzyna Niewiadoma. 43 była Marta Lach. 73 Agnieszka Skalniak-Sójka, a 103 Kaja Rysz. Liderką zwyciężczyni wczorajszego etapu, czyli Belgijka Lotte Kopecki. 9 jest Kasia Niewiadoma. Maja Chwalińska odpadła z turnieju tenisowego w grze podwójnej Warsaw Open. W pierwszej rundzie 21-letnia Polka przegrała z Niemką Laurą Ziegemund 4-6 i 7-6. Jutro w programie turnieju mecze Igi Świątek i Weroniki Ewald, a Iga rozpoczęła 70. tydzień przewodzenia w rankingu WTA, lecz zapas nad Aryną Sabalenką stopniał do 470 punktów. Trzecia jest Jelena Rybakina. Magdalinet pozostała na 25. pozycji, natomiast Magdalena Frank spadła o 3 pozycje z 76 na 79. Wśród mężczyzn stawce przewodzi triumfator Wimbledonu Carlos Alcaraz z Hiszpanii. W najnowszym notowaniu ATP 20-latek o 580 punktów wyprzedza drugiego Serba Nowaka Dżokowicza. Trzecie miejsce zajmuje Daniil Miedwiediew. Jedyny Polak w czołówce Hubert Hurkacz awansował z 17 na 16 pozycję. Skoro mowa o rankingach, polscy siatkarze dzięki niedzielnemu triumfowi w Lidze Narodów pozostali na pierwszym miejscu w rankingu FIVB. Na drugie miejsce awansowali finałowi rywale biało-czerwonych Amerykanie, a na trzeciej pozycji uplasowali się Włosi. Dziewięć minut po 19:00, to teraz jeszcze trochę o pogodzie. Jutro czasem słońce, czasem deszcz, burze, przede wszystkim na Podkarpaciu. Grzmieć, błyskać i padać ma także w Zakopanem. Proszę Państwa, proszę się przygotować również na trochę deszczu nad morzem. Tutaj nie za ciepło, i tak delikatnie mówiąc, raczej chłodno, bo maksymalnie 21 stopni, w centrum 25. Najcieplej jutro w Rzeszowie, maksymalnie 29. Swimming in December, heading for the city lights, the 975. We shared each other, nearer than father, the scent of the lemon. 13 minut po 19, idealne granie na letni wczesny wieczór, łatwiej tak rzucić na luz Empire of the Sun, w trójce We Are the People. Po drodze z trójką, proszę Państwa, do 20 automatycznie zachęcamy do kontaktu. Wszelkie informacje drogowe chętnie przyjmiemy i przekażemy. 227 trójek. Tak samo zachęcamy do opowiadania o tych retro samochodach kojarzących się chociażby z PRL. Punktem wyjścia do tego pytania informacja, że Polonez Caro, nówka sztuka, który powstał 34 lata, absolutnie nienaruszony, został sprzedany za 115 tysięcy złotych. Może macie Państwo Poloneza, malucha, dużego Fiata, używacie, jeździcie, no to tym bardziej dajcie znać, jak się po prostu jeździ takimi samochodami. Może pamiętacie Państwo, jak się robiło prawo jazdy na maluchu. Też chętnie przyjmiemy tego typu wspomnienia. 227 trójka. Agnieszka Łukasiewicz, Daniel Leśniewski, Michał Żołądkowski. Niezmiennie zapraszamy do nas, a tutaj akurat Peter Gabriel, z tego co pamiętam z teledysku, no to chyba, a nawet na pewno z kabrioletu. I want to. grand facade so soon will burn. Without a noise, without my pride, I reach out from the inside. In the light of heat, in your eyes, I am complete. In your eyes, the resolution, in your eyes, of all the нас więcej, coraz więcej. 22 minuty po 19 po drodze z Trójką. Jest nas więcej? No zdecydowanie 227 Trójek, to słychać. Olesznie w Wielkopolsce jeździ stara syrenka, jeszcze z lat 70. w bardzo dobrym stanie. Syrenka Lux w kolorze kości słoniowej. Też mieliśmy w rodzinie, zazwyczaj z tego co pamiętam była zepsuta, ale przydała się. To mniej więcej był rok jakiś 83. Pół świniaka pod kocem z ojcem przewieźliśmy właśnie tym samochodem. O, telefon dzwoni dalej, to odbieramy. Przed chwilą państwo mówili o tym, jak się jedzie polonezem. A jak się jeździ polonezem? Bardzo proste. 20 lat młodszy. Odejmujemy sobie 20 lat. Syrenką ze 40. Mam kilka takich samochodów i naprawdę co wsiadam w takie auto, odbieram sobie kilka lat. I to jest świetny argument. Poczuć się młodszym. Jak chcecie państwo dołączyć do tego auto powrotu do przeszłości, to śmiało 227 metrów. Tymczasem jadąc, włączamy wycieraczki. I'm only happy when it rains. Polskiego Radia. Twój

organizacja ruchu, a prędkość jest ograniczona. Nadal całkowicie zablokowana w obu kierunkach jest droga krajowa nr 19 w pobliżu Nowej Wsi pomiędzy Barwinkiem i Miejscem Piastowym. Na 273 kilometrze auto ciężarowe uderzyło w bariery. Jedna osoba została w tym zdarzeniu ranna. Osobówki kierowane są na objazd trasami lokalnymi, natomiast ciężarówki kierowane są na parkingi. I jeszcze obwodnica Trójmiasta, a tam sporo cierpliwości przyda się pomiędzy węzłami Gdańsk-Lotnisko i Gdańsk-Owczarnia w kierunku Szczecina. Obwodnica Trójmiasta, tutaj czasami trzeba jednak wykazać się ogromną cierpliwością. 227 trójek, państwo dzwonią w sprawie retro samochodów. Po drodze z Trójką, słuchamy. A ja proszę sobie wyobrazić, jestem posiadaczem pięknego samochodziku pod tytułem Yugo Coral 1998 roku. Kupiłem go okazyjnie 7 lat temu, a dzisiaj już jeden z zainteresowanych na dzień dzisiejszy dawał mi za niego 14 tysięcy złotych. Absolutnie autko to nie jest do sprzedania. A do posłuchania teraz zapraszamy do nas, grupa Tok Tok. Program trzeci. Jezioro ma twój zapach i twój smak. Czuję to, gdy tylko zanurzę w nim twarz. Będą za moment wspomnienia 20 minut do 20 po drodze z trójką i wrzucamy na luz, ale też przyspieszamy. Szczególnie, że tylko 20 minut audycji. To proszę bardzo, teraz państwo. Mam maluszka, który jest z 1986 roku. Ma przejechane 14 tysięcy kilometrów. Jest na żółtych tablicach. Nigdy w zimę nie jeździł, tylko w lato. Jest w naszej rodzinie od samego początku i do samego końca już zostanie. Malucha, jeździło się na wczasy w wakacje całą rodziną i fajnie było z całym tym swoim dobytkiem. Albo chociażby na zakupy do Berlina Zachodniego po elektronikę. No i Stefan Karwowski też w serialu przecież maluchem jeździł. Ale macie państwo również sentyment do dwóch kółek. Ja jestem w stanie posiadania takich dwóch perełek. Jeden to jest taki mały motocykl Yamaha SR z roku 89, 125, a drugi to bardzo nietypowy Honda Shadow skuter z roku 2000, to prawda, ale produkowany był przez 2 lata. No perełki, normalnie perełki. I nie sprzedaję. Pozdrawiam. The last one died.

9,5 minuty do 20 po drodze z trójką. To najpierw jeszcze Państwa głos. Proszę pana, kiedy sprzedałam mojego drugiego maluszka w roku 1997 i nowy nabywca nim odjechał, to powiedziałam sobie nigdy więcej Fiata. I od tego czasu wiem, że żyję, nie spóźniam się do pracy, nie spóźniam się na dyżury, nie uciskam szczotką czegoś tam w silniku z tyłu. Maluszek to był, proszę panów, horror. Szczotka w silniku, a my mamy tutaj, tak jak w maluchu, ssanie, by posłuchać opowieści. To już odcinek 13. Arthur Conan Doyle. Znak czterech. Czyta Krzysztof Wakuliński. Dwór Pondicherry Lodge posiadał wkoło dość duży ogród. Otaczał je bardzo wysoki kamienny mur. Jedynym wejście stanowiła wąska, żelazem okuta brama i do niej to zastukał nasz przewodnik. Kto tam? Burkliwie spytał ktoś z wewnątrz. To ja, McMurdo. Mógłbyś już rozpoznawać mój sposób stukania. Drzwi otworzyły się ciężko i zobaczyliśmy niskiego, barczystego człowieka, na którego twarz i mrugające nieufnie oczy padało żółte światło naszej latarni. To... Pan Tadeusz spytał, ale kto są ci inni ludzie? Mój pan nie wydał mi żadnych poleceń co do tych osób. Wczoraj wieczorem zapowiedziałem bratu, że przywiozę ze sobą kilku przyjaciół. Pan nasz nie wychodził dzisiaj z pokoju, proszę pana. I nie dał mi żadnych poleceń. A na jednego mogę wpuścić, ale pańscy przyjaciele muszą pozostać tam, gdzie stoją. Była to nieoczekiwana przeszkoda. Tadeusz Szolto rozejrzał się wokoło zdziwiony i bezradny. Jeżeli ja za nich gwarantuję, powinno ci to wystarczyć. Jest tu przecież także i młoda dama. No nie możemy jej pozostawić o tej godzinie na drodze. Bardzo mi przykro, proszę pana, odparł nieubłagany sługa. Nie znam żadnego z pańskich towarzyszy. Ale owszem, znasz, wykrzyknął Sherlock Holmes wesoło. Nie sądzę, abyś mnie zapomniał. Czy nie przypominasz sobie pewnego amatora, który walczył z tobą 3 rundy na twoim beneficie u Allisona przed 4 laty? Czyżby pan... Sherlock Holmes! Ryknął bokser. Dalibóg, Bóg, jak mogłem pana nie poznać? Gdyby tak zamiast stać spokojnie, podszedł pan do mnie i zamachnął mnie tym swoim lewym sierpowym szczękę, to poznałbym pana bez żadnego gadania. Oj, pan to zmarnował swój talent. Widzisz, Watsonie, rzekł Holmes ze śmiechem, jestem przekonany, że teraz nasz przyjaciel nie zechce trzymać nas dłużej na chłodzie. Proszę wejść, drogi panie. Pan i pana przyjaciele, odpowiedział. Bardzo pana przepraszam, zwrócił się do Tadeusza, ale mam ścisłe rozkazy. Musiałem poznać pańskich przyjaciół, nim ich mogłem wpuścić. Za bramą żwirowa ścieżka wiodła przez pusty, smutny ogród do ogromnego domu, pozbawionego wdzięku, który pogrążony był w całkowitym cieniu. Z wyjątkiem jednego okienka na strychu, oświetlonego promieniami księżyca. Rozmiary domu, jego ponurość i śmiertelna cisza mroziły serce. Nawet Tadeusz Szolto czuł się nieswojo. Nic nie rozumiem, rzekł. Musiało zajść jakieś nieporozumienie. Wyraźnie zapowiedziałem bratu, że przyjedziemy. Czy zawsze ma zwyczaj tak strzec swojej posiadłości? Spytał Holmes. Tak, poszedł w ślady ojca. Trzeba państwu wiedzieć, że był ulubieńcem ojca. I czasami myślę, że ojciec musiał mu powiedzieć o wiele więcej, aniżeli mnie. O, tam wyżej, gdzie pada światło księżyca, jest jego pokój. Okno jest oświetlone, ale mam wrażenie, że nie z wewnątrz. Nie, potwierdził Holmes, ale za to widzę jakiś błysk światła tu, w małym okienku obok drzwi. A, to pokój gospodyni, tam zawsze siedzi pani Benston. O, ale cóż to takiego? Uniósł latarnię tak drżącą ręką, że światło zamigotało i zachybotało wokół nas. Anna Morstan schwyciła moją dłoń i staliśmy tak wszyscy z mocno bijącymi sercami, nastawiając uszu. Z wielkiego czarnego domu płynął poprzez ciszę nocy